ένα τραγούδι ακόμα. Θα σου γράψω ένα τραγούδι ακόμα και θα πάψω αν να σε θυμάμαι. Και τις νύχτες ήσυχος να κοιμάμαι. Ένα τραγούδι ακόμα θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο. Κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω. Έτσι για να σου πω, Θεέ μου πόσο σ' αγαπώ. Ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς, κι ας έχω γίνει λιώμα. Ένα τραγούδι ακόμα. Ένα τραγούδι ακόμα.